ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਸਭ ਜੋਗਰ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਇ ਬੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਕੰਡਣਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਜੰਤ ਬੇਰੀ ਰਾਵ ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਉ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਦ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਦ ਏਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਦ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰਸਾ ਕੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੁਆਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਜੋ ਬਿਤ ਮਨੋ ਅਨਦਿਨ ਮੋਹੇ ਆਈ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਕੋ ਹੋਏ ਜਾਂਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਏ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਯੋਰਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੇ ਛਟਕਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਕਸ ਜਪ ਨਾਮ ਲੈ ਉਰੇ ਕੋਚਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੀ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਪਇਓ ਜਿਆਰੋ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਪਾਰ ਆਕਾਰ ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੇ ਤੇਰੋ ਕੀ ਆਰੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੁਹੀ ਚਵਰ ਤੁਲਾਰੇ ਦਸ ਅੱਠ ਸਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਵਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤਿਆਰੇ ਧੂਪ ਦੀਪ ਮਿਲ ਸਾਜੇ ਆਰਤੀ ਵਾਰ ਨ ਜਾਉ ਕਮਲਾ ਪਤੀ ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਉ ਉਤਮ ਦੀਆ ਰਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੀ ਤੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਣੈ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨੈ ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਪੈਸਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੈਣ ਬਣੇ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਸੁਣ ਸੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ ਅਦ ਪਤ ਆਦ ਸਮਾਈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਲਾਗ ਰਹੇ ਸਜਣਾਈ तारे बादशाह सब वाद कर दीने बादशाह सब वाद कर दीने अमृत नाम महारस पीने अमृत नाम महारस पीने पकड़ी प्रभ स्वामी नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी फिर कर बैसो हर जन प्यारे फिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुरु तुम्हारे काज सवारे सतगुरु तुम्हारे काज सवारे खालसा वाहे गुरु जी की फतेह साधु संग हर हर नाम चरावो रंग हर हर नाम चरावो रंग आपे ही प्रभु रंग आपे ही प्रभु रंग जाचक नाम जाचक नाम जाचे जाचक नाम जाचे जाचे जाचक नाम जाचे जाचे जाचक नाम जाचे जाचे जाचक नाम Yeah. Yeah. जाजक नाम जाचे जाचे जाजक नाम जाचे जाचे जाजक नाम जाचे जाचे सर्वधार सर्व नायक सर्वधार सर्व सुख समूह के दाते सुख समूह के दाते जाजक नाम जाचे जाचे जाजक नाम जाचे जाचे सर्वधार सर्व के नायक सर्वधार सर्व के नायक सुख समूह के दाते सुख समूह के दाते जाचक नाम जाचे जाचे जाचक नाम जाचक नाम जाचक नाम जाचक नाम जाचे जाचे कहिरे बन खोजन जाई कहिरे कहिरे कहिरे बन खोजन जाई कहिरे कहिरे कहिरे मन को जन जाई सर्व निवासी सदा ले तो ही संग समाई सर्व निवासी सदा ले तो ही संग समाई कहिरे कहिरे कहिरे बन को जन जाई कहिरे कहिरे कहिरे बन को जन जाई माज जो बास बसत है मुकर महे जैसे शाई उप माज जो बास बसत है मुकर महे जैसे शाई तैसे ही हर बसै निरंतर कट ही को जो पाई तैसे ही हर बसने दल जो पत ही को जो पाई कहे रे कहे रे कहे रे बन को जन जाई कहे रे कहे रे जाने लगा बैठ गयो बक जाने लगा साच कहो साच कहो साच कहो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो सब पार जिन प्रेम कियो तिन ही सब पार नाथ नाथ फिर लिए सात समुंदर लोक गयो पर लोक गवायो लोक गयो पर लोक गवायो लोक गयो पर लोक गवा लोक गयो पर लोक गवायो साच कहो साच कहो साच कहो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन्हें तब पायो जान तोड़ बंधन माया करके काम लाए तोड़ बंधन माया करके काम लाए नित हारे कौन गावे हर नाम समाए मेरे नाम मेरे नाम तोड़ बंधन माया करके काम लाए तोड़ बंधन माया करके काम लाए नित हारे कौन गावे हर नाम समाए मेरे राम मेरे राम Hey. महफिल सतगुरु की। तन तन सेवा सबल सतगुरु की, जित हर हर नाम जप हर सुख पाया। हर हर नाम जप हर सुख पाया। मेरे राम मेरे राम, तोड़ बंधन माया कर के कम लाए। तोड़ बंधन माया कर के कम लाए, नित हर गुण गावे हर नाम समावे। मेरे राम मेरे राम, तोड़ बंधन माया कर के कम लाए। तोड़ बंधन माया कर के कम लाए, नित हर गुण गावे हर नाम समाए। मेरे राम मेरे राम, सूद कीते बहु पात कर। नित सौदा सूद कीते बहु पात कर, माया के ताई माया के ताई माया के ताई ताई। जान ला हर देता सुख मने, जान ला हर देता सुख मने, टूटे मर जाही टूटे मर जाही टूटे मर जाही टूटे मर जाही। जो गुण सांझी गुर स्यों करे, जो गुण सांझी गुर स्यों करे, नित नित सुख पाही। नित नित सुख पाही, नित नित सुख पाही, नित नित सुख पाही। मेरे राम मेरे राम, तोड़ बंधन माया कर के कम लाए। तोड़ बंधन माया कर के कम लाए, नित हर गुण गावे हर नाम समाए। मेरे राम मेरे राम, तोड़ बंधन माया कर के कम लाए। तोड़ बंधन माया कर के कम लाए, नित हर गुण गावे हर नाम समाए। मेरे राम मेरे राम, साज है। जितनी फूक अनरस साज है, कितनी फूक बिरला गए। जितनी फूक अनरस साज है, जितनी फूक जिस हर आप कृपा करे, सो वेच सिर गोरिया गए। धन नानक हर रस तृप्तिया, धन नानक हर रस तृप्तिया। फिर भूख न लगे, भूख न लगे, फिर भूख न लगे, भूख न लगे। मेरे राम, मेरे राम, तोड़ बंधन माया करके काम लाए, तोड़ बंधन माया करके काम लाए। नित हर गुण गावे, हर नाम समाए। मेरे राम, मेरे राम, तोड़ बंधन माया करके काम लाए, तोड़ बंधन माया करके काम लाए। नित हर गुण गावे, हर नाम समाए। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहि दीन को राखिया। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहि दीन को राखिया। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहि दीन को राखिया। मोहि दीन को राखिया, मोहि दीन को राखिया। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहि दीन को राखिया। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहि दीन को राखिया। हरि अमृत मुख नाम दिया, हरि अमृत। गुरु मेरा सदा दयाला मोहि दीन को रातिया सतगुरु मेरा सदा दयाला मोहि दीन को रातिया मोहि दीन को रातिया मोहि दीन को रातिया सतगुरु मेरा सदा दयाला मोहि दीन को रातिया सतगुरु मेरा सदा दयाला मोहि दीन को रातिया सतगुरु मेरा सदा दयाला मोहि दीन को रातिया सतगुरु मेरा सदा दयाला मोहि दीन को रातिया मोहि दीन को रातिया मोहि दीन को रातिया सतगुरु मेरा सदा दयाला मोहि दीन को रातिया सतगुरु मेरा सदा दयाला मोहि दीन को रातिया काटिया रोग महा सुख पाया हरि अमृत मुख नाम दिया रोग महासुख पाया हरि अमृत मुख नाम दिया हरि अमृत मुख नाम दिया हरि अमृत मुख नाम दिया सतगुरु मेरा सदा दयाला मोहि दीन को रातिया सतगुरु मेरा सदा दयाला मोहि दीन को रातिया काटे मुकद पे अनक पाप मेरे पर हरिया बंधन काटे मुकद पे अंधकूप महाकोर से वहां पकड़ गुर काट लिए गुर काट लिए मोहि दीन को रातिया मोहि दीन को रातिया

तुद तख्त शिरशाह पातशाह ने चल चौर छत पौड़ी वड्डी होड़ा पार तेरा मर्तबा रंग रंग ने कुंजापन करतबा जिया अंदर जियो सब गिर ज्ञान का सब तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर आनंद बलाई तुद कर मान मत तेजे अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस है जद कथा नानक दा संगत दिया कह दिन वता तेरा जी तेरा तेरा नाम सत है श्री वाह पौड़ी वड्डी वडाया पार तेरा मर्तबा रंग रंग अनेक ना जपन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे वस तेरा कर पला तेरे कर आनंद बधाई तुद कर मान मत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दस दास तुद आगे बिनवता श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाई खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचै धर्म दूर करमी आप आपनी के नेड़ के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।